tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się sytuacja pogodowa, choć było 500 interwencji strażaków. Możliwe kolejki na polsko-niemieckich przejściach. Za chwilę sprawdzimy sytuację w Słubicach. Zablokowana autostrada A4 w kierunku Rzeszowa po wypadku koło Bochni. Sytuacja pogodowa powoli się uspokaja, ale strażacy i tak mają za sobą pracowitą noc. W ciągu ostatniej doby interweniowali blisko 520 razy. To dlatego, że wciąż głównie usuwają skutki nawałnic z początku tygodnia. Nasz reporter Witold Banach rozmawiał z rzecznikiem Straży Pożarnej Karolem Kieszkowskim. Witku, z czym mierzyli się strażacy? Strażacy najmocniej napracowali się na terenach województwa mazowieckiego, tu było 90 interwencji, oraz na Śląsku i w Małopolsce, tam z kolei było po około 60 interwencji. A czym się zajmowali strażacy, o tym mówi Karol Kieszkowski. Podtopienia, przewrócone drzewa. To jest konsekwencja tego, co się działo w poprzednich dniach, ponieważ cały czas mamy opad deszczu. Są podwyższone stany wód w rzekach i strażacy cały czas są wzywani. Również zabezpieczają budynki mieszkalne i gospodarcze. I taki stan niestety będzie się troszeczkę utrzymywał dłużej. A dziś alerty dotyczą zagrożeń hydrologicznych dla północno-wschodniej Polski, ponieważ na Narwi, Biebrzy, Bugu i innych rzekach na tym obszarze odnotowano gwałtowne wzrosty stanu wody. Dziś też najmocniej będzie padać na północy, czyli nad morzem. Tam opadom mogą towarzyszyć też burze z wiatrem, który w porywach może osiągać 85 km na godzinę. Może zatem być niebezpiecznie. Witold Banach, dziękujemy za relację. Kontrole na przejściach granicznych z Niemcami, które prowadzą polskie służby, mogą przełożyć się na kolejki aut po niemieckiej stronie już dziś po południu. Jak wygląda sytuacja w przygranicznych Słubicach? Sprawdza nasz reporter Maciej Szefer. Codzienny ruch transgraniczny i kontrole aut wjeżdżających do Polski przekładają się na kolejki samochodów po niemieckiej stronie w każdy dzień tygodnia między 16 i 17, mówi wiceburmistrz Słubic Tomasz Stefański. Dochodzi tu jakiegoś takiego niewielkiego spiętrzenia ruchu na około kilometr, maksymalnie 2 kilometry, już po stronie niemieckiej oczywiście. W piątek, kiedy więcej osób będzie kierowało się w stronę Polski, te korki mogą być zdecydowanie dłuższe. Wyzwaniem może być też przejazd przez te miasta w weekend, kiedy obchodzone jest święto Hanzy. Na moście granicznym między miastami wciąż pojawiają się członkowie ruchu obrony granic, ale zniknęły z niego antyimigranckie hasła. Maciej Szefer, Polskie Radio. Ponad 1000 obcokrajowców musiało od początku roku opuścić Polskę na mocy decyzji śląskich pograniczników. Tylko w ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali i wydalili 7 kolejnych cudzoziemców. To obywatele Gruzji, Nepalu, Turcji, Tadżykistanu, Filipin czy Kolumbii. Nie mieli żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu. Otrzymali zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Prokuratorzy kończą proces przeliczania głosów w 246 komisjach. Prokuratura Krajowa ma dziś otrzymać pierwsze sprawozdania. Zanim odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta Karola Nawrockiego, trzeba policzyć wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich, mówiła aktorka Joanna Szczepkowska w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Według niej scenariusz proponowany przez profesora Andrzeja Cola powinien zostać zrealizowany. To jest możliwe prawnie, czyli żeby poczekać do godziny 12 z przerwą, wtedy się kończy kadencja prezydenta Dudy i wtedy marszałek zostaje prezydentem. Może zrobić w tym bardzo krótkim czasie, być może jest to jedna noc, ale jakieś rodzaje naprawy sytuacji prawnej. No i później już w innej sytuacji rzeczywistości być może to zaprzysiężenie jest, albo go nie ma. Cała rozmowa z Janną Szczepkowską na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. Zablokowana autostrada A4 koło Bochni, zderzyły się 2 ciężarówki, 1 osoba trafiła do szpitala. 2 pasy ruchu nadal całkowicie są zablokowane. Dodatkowo w momencie stawiania naczep ciężarówek zostanie zablokowany 1 pas ruchu w kierunku Krakowa. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego zalecamy objazdy. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły informuje, że na miejscu wypadku pracuje około 30 strażaków. klimat. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra, trochę gorsza tylko w Krakowie, Legnicy, Wrocławiu, Płocku i Krośnie. Ponad 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, wiatru i paneli słonecznych. Nie są dziś jednak prognozowane zielone godziny, kiedy w sieci jest więcej prądu niż potrzeba. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Już jutro o godzinie 17 Iga Świątek zagra w finale Wimbledonu z Amerykanką Amandą Anisimową. Polka we wczorajszym półfinale pokonała 6-2, 6-0 Szwajcarkę Belindę Bencic. Jakie są wrażenia Igi po tym sukcesie? Na razie zostałem emocjonalna po turnieju, więc jakby jestem w trakcie roboty i w środku turnieju jeszcze, więc po prostu na razie skupię się na tym kolejnym meczu, niezależnie od tego, jaki to jest etap. To teraz więcej o rywalce Igi. Jak na awans do finału Anisimowej, która w trzech setach pokonała Białorusinkę Sabalenkę, zareagowały amerykańskie media? Jeśli Amanda Anisimowa zwycięży w sobotę, zostanie trzecią Amerykanką, która w tym roku wygra Wielkiego Szlema. Wcześniej triumfowała Madison Keys w Australian Open, a Coco Gauff we French Open. W pojedynku sił, okresach niespójności i zaciętych wymian w kluczowych momentach Anisimowa zachowała zimną krew, aby uniemożliwić Sabalence awans do jedynego wielkiego wimbledońskiego finału, w którym nigdy nie grała, podsumowuje NBC News. Amanda Anisimowa została pierwszą Amerykanką, która zakwalifikowała się do finału Wimbledonu od czasów Serena Williams, przypomina New York Post. Po dwóch bardzo kontrastowych półfinałach Amanda Anisimowa i Polka Iga Świątek zmierzą się ze sobą w finale, podsumowuje stacja CNN i dodaje, już teraz wiadomo, że będzie to fascynujące widowisko, gdy obie zawodniczki powrócą na kort centralny, mając w stawce swój pierwszy tytuł Wimbledonu. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Panie zagrają w finale jutro, panowie o finał powalczą dzisiaj. Od 14.30 Hiszpan Alcaraz z Amerykaninem Fritzem, a po nich Serb Novak Djokovic z Włochem Sinerem. Z Kazachami z Aktobe wygrała Legia Warszawa w pierwszym meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Było 1-0 po golu Wahana Bichakhsiana. Byliśmy dobrze przygotowani na Aktobę, wiedzieliśmy jaką mają styl grania, tylko myślę, że po 1-0 mogliśmy strzelić drugą, trzecią bramkę, żeby zamknąć ten mecz, ale i tak wygraliśmy. Czy 1-0 wystarczy? Okaże się w rewanżu 17 lipca. Na Euro kobiet Szwajcaria i Norwegia dołączyły do grona ćwierćfinalistek, gdzie w ćwierćfinałach są już też Hiszpanki. Dzisiaj na zakończenie zmagań grupowych zagrają z bijącymi się o awans Włoszkami. Podobne zamiary ma Portugalia, która zagra z Belgią. Także dzisiaj w drugim meczu japońskiej odsłony Ligi Narodów nasze siatkarki zmierzą się z Brazylią. To już od 12.20. Pochmurne i deszczowo, głównie na zachodzie, na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatury nie przekroczą 20 stopni, one lokalnie 15-18 stopni i też zachmurzenie raczej spore i opady deszczu i lokalnie burze i porwisty wiatr i nadal będzie obowiązywało ostrzeżenie na te intensywne opady deszczu. Mówi Agnieszka Prasek z INGW. W całym kraju bardzo silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Na dobre wieści MediaMarkt zaprasza Grzegorz Lapko. Fala letnich klimatów w MediaMarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 rat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm.

Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry. Winien i ma. Jeszcze w tym roku Polska wyprzedzi Szwajcarię i będzie 20. gospodarką świata. To słowa premiera Donalda Tuska w czasie konferencji podsumowującej prace deregulacyjne rządu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wydłużył do 1 sierpnia czas na negocjacje umów handlowych. Na razie USA zawarły tylko dwie umowy z Wielką Brytanią i Wietnamem. Do kilkunastu krajów Donald Trump skierował z kolei listy zapowiadające wprowadzenie wobec nich nowych stawek celnych od początku sierpnia. Parlament Europejski poparł przyjęcie Bułgarii do strefy euro. Tym samym Bułgaria przyjmie wspólną walutę od stycznia i będzie 21. krajem Eurolandu. Blisko 70% przebadanych przez KPMG Polaków regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji. Jednocześnie ponad połowa osób wykorzystujących te technologie w pracy ukrywa to przed pracodawcą. Od wejścia w życie przepisów o wakacjach składkowych, czyli od listopada ubiegłego roku, przedsiębiorcy złożyli ponad 2 miliony wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ZUS. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. A teraz mijający tydzień w gospodarce skomentujemy z naszymi gośćmi. W studiu Trójki Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczu. I dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To wracamy do słów premiera. Jeszcze w tym roku Polska wyprzedzi Szwajcarię i będzie 20. gospodarką świata. Ekonomiści mówią, że owszem, będzie to możliwe, ale pod warunkiem, że złoty będzie się umacniać w stosunku do dolara bardziej niż frank szwajcarski. A jak panowie oceniają te słowa, nasze szanse i warunki, jakie trzeba będzie spełnić? Andrzej Sadowski? Jest to teoretycznie możliwe, bo zauważmy, że w lalce, która ma być ponownie sfilmowana, mamy sytuację opisaną przez Prusa, że to właśnie Szwajcar otworzył mi drzwi do hotelu, a to była właśnie Szwajcarem nazywano obywateli Szwajcarii, którzy trafili tutaj do państwa polskiego będącego pod zaborami, bo było tak biednie, że pełnili właśnie takie funkcje bardzo proste, tak jak dzisiaj widzimy też wśród obywateli pochodzących z głębokiej Azji, że też rozwożą pizzę czy inne proste czynności wykonują. Dolina Szwajcarska w Warszawie właśnie wzięła się z tego, że tam gromadzili się obywatele Konfederacji Szwajcarskiej. Skoro kiedyś Polska była znacznie bogatsza od ówczesnej Szwajcarii, to jest to możliwe w dzisiejszych czasach. Tylko żeby tak się stało, nie wystarczy deklaracja czy zapowiedź pana premiera, tylko na przykład polskie firmy dzisiaj wolą rejestrować swoje znaki patentowe i przechodzić procedurę rejestracyjną w Szwajcarii niż w Polsce, bo tam relatywnie jest i pewniej, i taniej, i szybciej. Stąd jeżeli będziemy mieć lepsze rozwiązania niż mają poszczególne państwa Konfederacji Szwajcarskiej, to bez wątpienia się tak stanie. A samo zapewnienie, że pana premiera bez czynów, no wiadomo, to trudno sobie wyobrazić. Piotr Bartkiewicz. Znaczy, no, to jest zupełnie racjonalna projekcja, no bo jakby wielkość gospodarki to jest w tym momencie, tak jak my to rozważamy, to jest iloczyn trzech rzeczy, tak? Populacji, tego ile przeciętny obywatel danego kraju wytwarza dóbr i usług i kursu walutowego. Jakby w ostatnich latach to, co tak naprawdę zadecydowało o awansie Polski w tych rankingach, to była kwestia kursu walutowego. Jeżeli złoty umocnił się do dolara od 2022 mniej więcej 1/4, to jest gigantyczny skok, który jest, no, można powiedzieć, na papierze z jednej strony. Z drugiej strony być może z nadrobieniem zaległości, bo złoty był pewnie niedowartościowany przez lata, więc jakby jesteśmy tam, gdzie byśmy być powinniśmy. Ale no, aż tak wiele się tutaj w tym nie zmieniło, jeżeli chodzi o siłę polskiej gospodarki, czy jej zdolności wytwórcze. No ale mamy swój moment w słońcu i pewnie przez parę lat no, będziemy tą 20. gospodarką świata. Natomiast musimy pamiętać, że za nami są jeszcze kraje, które są wielokrotnie ludniejsze, takie jak Filipiny, Egipt, Bangladesz, Indonezja. Więc możemy być wyprzedzeni przez kraje, które są biedniejsze, wyraźnie biedniejsze od nas, ale dużo ludniejsze. I to się pewnie będzie działo w najbliższych dekadach. Natomiast patrząc na to, jak wygląda ta dekada, teraz już no, jesteśmy w połowie tej dekady, no to myślę, że przez najbliższe 5 lat będziemy tą 20. gospodarką świata, chyba że stanie się coś złego z kursem walutowym, no bo to jest czynnik, który może z roku na rok najbardziej nam zamieszać w rankingu. No tak, kurs walutowy, ale też demografia, innowacyjność, to o czym panowie tutaj wspominają. W takim razie może rzeczywiście paść pytanie, dlaczego tak późno przegonimy Szwajcarię? To są procesy, które zajmują dekady. To jest tak, że my zaczynaliśmy lata 90. jako gospodarka bardzo biedna, mająca mniej niż 1/3 1/4 chyba nawet produktu amerykańskiego na osobę. Doszliśmy do ponad połowy. To jest duży awans, ale jakby nie było kraju, który na przestrzeni jednej dekady nadrobiłby całe 100% zaległości w stosunku do najbardziej rozwiniętych państw świata. I my też tacy nie będziemy, bo jakby są to rzeczy cywilizacyjne. No, pewne rzeczy dzieją się niestety, jak ktoś czasem mówi, od pogrzebu do pogrzebu. Po prostu pewne pokolenie menadżerów, czy decydentów, czy osób na stanowiskach, no musi odejść, ustąpić miejsca osobom wykształconym inaczej w innych warunkach. To jest nawet takie kwestie. Więc jakby no musimy czekać, tak? Te procesy konwergencji, jak to się mówi w języku makroekonomii, są powolne, systematyczne, ale to tam nie ma cudu. To tutaj trzeba no, dekad powiedzmy podnoszenia naszych zdolności wytwórczych, inwestycji, zwiększania umiejętności pracowników, podnoszenia poziomu edukacji. I też często no, bolesnych reform, których wielu państwom brakuje i też można się gdzieś zatrzymać na tym poziomie. Na poziomie, na którym obecnie jesteśmy, wiele państw się zatrzymało, więc no cóż, no, musimy uważać. Pod koniec lat 80. ówczesna protoplastka Unii Europejskiej, czyli EWG, wyceniała, że Polska jest mniej więcej zacofana 80 lat za najbiedniejszymi ówczesnymi państwami znajdującymi się w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i wystarczyła jedna zmiana systemowa w postaci przywrócenia wolności gospodarczej ustawą Wilczka i Polska stała się w ciągu dosłownie kilku lat miejscem największego tak zwanego cudu gospodarczego na świecie. Stąd nie jest to kwestia tylko procesów konwergencji, tylko po prostu radykalnych zmian systemowych. Tak jak chociażby dzisiaj się to odbywa też w Argentynie, gdzie prezydent tego państwa dokonuje na podobnych zmian jak te, które towarzyszyły ustawie Wilczka i stąd ma też tak gwałtowne i pozytywne wyniki. Stąd to nie jest tylko kwestia czasu i procesów, tylko po prostu innych ustawień systemowych, a takie ustawienia w Polsce się zmieniły właśnie w grudniu 88 roku i stąd Polska do podręczników ekonomii niestety nie w Polsce trafiła jako miejsce największego cudu gospodarczego pod koniec XX wieku na świecie. Czyli ile pan powiedział, panie Piotrze? Przynajmniej 5 lat mamy tak szansę utrzymać tę 20. pozycję? Myślę, że tak. No, pamiętajmy, że to pozycja, że wielkość gospodarki no, nie zależy tylko i wyłącznie od naszych no, zdolności wytwórczych, czy po prostu od procesów makroekonomicznych, tylko niestety też od populacji. No, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No właśnie, a skoro o populacji i o tej demografii mowa, to może jest dobra informacja, nie wiem czy panowie widzieli, ale ostatnio niemiecki urząd statystyczny podał, że w ubiegłym roku więcej Polaków wyjechało z Niemiec niż przyjechało i to pierwsza taka sytuacja od 25 lat. To bardzo, znaczy dla Niemiec jest to bardzo zła informacja. Dla Niemiec tak, ale dla nas dobra. Jest to państwo, które cały czas ma problemy demograficzne i nie udało się ich rozwiązać 2015 roku, otwierając granice, likwidując wtedy Schengen. I widać, że też kwestia zwyczajnego poczucia bezpieczeństwa na ulicach odgrywa na tyle ważną rolę, że obywatele polscy zaczęli znowu szukać dla siebie innego miejsca i trafiają z powrotem na łono ojczyzny. Panie Piotrze, jak pan na te dane reaguje? Gorzej dla Niemiec, dobrze dla Polski. Natomiast no, musimy pamiętać, że z Polski od 2004, no, pewnie można liczyć emigrację z Polski też od wcześniejszych lat, no, wyjechało kilka milionów osób, pewnie mówimy mniej więcej 2,5 milionie osób. Większość z nich prawdopodobnie do Polski nie wróci, no bo po prostu zbudowało sobie życie za granicą. Natomiast no, w naszej sytuacji każdy 1000 obywateli wracających do Polski to jest coś, co na pewno na wagę złota. Jest na wagę złota, tak. Zdecydowanie. A skoro już jesteśmy przy tych granicznych tematach, to od poniedziałku na granicę z Niemcami właśnie i z Litwą wróciły kontrole. No, na razie nie było jakichś takich większych zakłóceń, chociaż branża transportowa na przykład bardzo się obawiała, że te kolejki będą ją dużo kosztować. A jak panowie patrzą, jaki wpływ może to mieć na gospodarkę całą, czy tylko na przykład na ten region przygraniczny? Andrzej Sadowski. Znaczy, rząd włoski wprowadził bardzo restrykcyjne kontrole, jeżeli chodzi o przyjmowanie z Niemiec imigrantów legalnych czy nielegalnych. I się okazało, że na tysiące, które Niemcy chciały wyeksportować do Włoch, zostały zatwierdzone tylko, o ile dobrze pamiętam, 2 osoby. Jest to tylko kwestia, jakiej procedury, nie tylko kontrola na granicach, polski rząd wprowadzi. Kwestia sprawdzania, czy ci obywatele właśnie, którzy są przekazywani z państwa do państwa, rzeczywiście wcześniej byli na terenie naszego państwa, bo tak jak rząd włoski udowodnił, ci, którzy byli kierowani do Włoch, nigdy w tym państwie nie postawili swojej stopy. Stąd zdecydowana większość wniosków nie została zatwierdzona. A skutki ekonomiczne, gospodarcze? Jeżeli dzisiaj zauważmy jedną rzecz, że w Polsce bo może ich nie będzie, to też. W Polsce są obszary, gdzie bezrobocie jest ciągle dwucyfrowe. Jakim cudem z tamtych regionów w Polsce, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe, nie można przenieść obywateli tam, gdzie brakuje rąk do pracy, a trzeba ściągać kilka tysięcy kilometrów z Nepalu, Pakistanu czy innych Kolumbii? No, to już tutaj wchodzimy w głębszy temat, ale jeszcze pana Piotra o to zapytam. Czy konsekwencje samych kontroli będą dla naszej gospodarki jakieś, czy nie? Znaczy, no, to jest jakieś zwiększenie kosztów transakcyjnych prowadzenia biznesu i handlu międzynarodowego. No, my jakby, że tak powiem, przed programem no, poszukałem trochę informacji na temat tego, jak dotychczasowe przykłady wprowadzenia tymczasowych kontroli w Europie wpłynęły na gospodarkę i nie znalazłem takich informacji. Natomiast są informacje, ile jakby samo Schengen dało Europie, bo to jest duże osiągnięcie. To jest coś, to jest ekwiwalent obcięcia ceł albo zlikwidowania ceł no, o wysokości, nie wiem, 7 czy 8%. Także to są mierzalne korzyści, które są rzędu tam powiedzmy 1% PKB. Także to nie jest mało. To Europa tym nie do pogardzenia i rezygnacja całkowita z Schengen no, wiązałaby się z takimi kosztami. Natomiast no, to nie jest pierwszy raz, kiedy jakiś kraj wprowadza tymczasowe kontrole na granicach. Tak naprawdę od 2015 one były, to się zdarzało często. Od 2020 regularnie. Były takie momenty, kiedy 70% granic europejskich było objętych tymczasowymi kontrolami, więc to musiało mieć jakieś negatywne konsekwencje, no bo to wydłuża czas transportu, wprowadza jakieś dodatkowe koszty, niedogodności i tak dalej, nawet jeżeli to jest tylko kwestia kosztu alternatywnego dla osób przekraczających granice. Także ja bym tutaj argumentował, że no, jakiś koszt gospodarczy jest. Natomiast my go w tym momencie nie znamy i z radością będę czekał na dobre badanie, które to oszacuje. Tak, a zobaczymy też, co będzie dalej, czy te kontrole, bo na razie do sierpnia zobaczymy, co będzie dalej. A u nas kolejny temat, bo prezydent Stanów Zjednoczonych wydłużył do 1 sierpnia czas na negocjacje umów handlowych. Na razie USA mają tylko dwie takie umowy, z Wielką Brytanią i z Wietnamem. Unia, która nas najbardziej interesuje, jeszcze walczy z czasem. Łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Powiedz, czy Unia Europejska ma nadzieję jeszcze coś ugrać w tych negocjacjach, czy tego czasu już zwyczajnie nie wystarczy? Cały czas przedstawiciele Komisji Europejskiej właściwie, którzy odpowiadają za politykę handlową i czy to z gabinetu Marosza Szefczowicza, czyli komisarza do spraw handlu, czy to jego samego, no cały czas słyszymy, że Unia Europejska jeszcze prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. To porozumienie wstępne Unii ze Stanami miało być już ogłoszone wczoraj, choć do 1 sierpnia jest czas, to mówiło się, że czwartek to może być ten moment. Teraz już od rana dostajemy takie informacje z Komisji Europejskiej, że niewykluczone, że już dzisiaj się coś pojawi. Natomiast no oczywiście Unia Europejska ma nadzieję, że ta oferta Stanów Zjednoczonych, bo to wygląda tak, że porozumienie porozumieniem, ale najpierw Stany Zjednoczone wysyłają swoją ofertę. No i ma nadzieję Unia Europejska, że ta oferta będzie do zaakceptowania. To będzie trudne oczywiście dla Unii, żeby pogodzić interesy wszystkich. Z tego co słyszymy, to może się skończyć na 10% cłach. No i teraz, jak ta oferta już taka oficjalna przyjdzie, to unijne kraje będą musiały zdecydować, a wiemy, że różnice zdań są. Niemcy na przykład uważają, że należałoby szybko zaakceptować, Włochy też tak uważają, szybko zaakceptować, mieć już to porozumienie i prowadzić, i dalej już prowadzić politykę handlową. Natomiast Francja na przykład, czy Hiszpania mówi, że nie można akceptować wszystkiego, co Stany Zjednoczone wyślą i należałoby to odrzucić, nawet jeśli to będą 10% cła i negocjować jeszcze obniżenie stawek. No ale tutaj pojawiają się już drugie myśli, bo zwolennicy szybkiego porozumienia mówią, że odrzucenie propozycji pierwszej Stanów Zjednoczonych i próba negocjacji obniżenia stawek może doprowadzić do fiaska rozmów i jeszcze może się to wszystko skończyć wyższymi cłami. Więc w momencie, kiedy prezydent Donald Trump wyśle list do Komisji Europejskiej, no to od tego momentu właściwie zaczną się negocjacje Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi, bo choć komisja prowadzi handel, politykę handlową, no to musi oczywiście wszystko skonsultować z europejskimi stolicami. Wiem, że były w ostatnim czasie jeszcze próby negocjacji, żeby wyłączyć niektóre sektory z ceł. Tu mowa była między innymi o produktach farmaceutycznych, bo choć one nie zostały, znaczy nie było, nie ogłoszona została ta groźba wysokich ceł, to gdzieś tam w każdym wystąpieniu prezydent Donald Trump mówił, że te wysokie cła na produkty między innymi farmaceutyczne będą. Wciąż jest gdzieś nadzieja na porozumienie, że tych ceł nie będzie na samochody, że będzie, jest cały czas na stole oferta Komisji Europejskiej, by te stawki były zerowe w handlu i w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi cały czas podnosi, że te stawki należałoby zredukować do zera. Sam Donald Trump początkowo te propozycje Komisji Europejskiej odrzucił, ale ponoć Komisja Europejska otrzymywała sygnały z amerykańskiej administracji, że niektórym ta propozycja dla niektórych byłaby godna rozważenia, więc to Wszystko jest w zawieszeniu, natomiast Unia Europejska oczywiście, znaczy Komisja Europejska, no bo jak unijne kraje na to zareagują, no to tak, jest otwarta sprawa, ale Komisja Europejska oczywiście liczy na to porozumienie i na korzystne porozumienie. Beata Płomecka z Brukseli, a my wracamy do naszych gości tutaj w studiu. No i jak panowie patrzą, czy nawet jeśli by tutaj nie było porozumienia i te 10% stawki weszłyby w życie, to dalibyśmy radę w Europie. Panie Piotrze, proszę, teraz od pana zaczniemy. No, musimy pamiętać, że i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska to są gospodarkami zamkniętymi. To znaczy, że jakby większość aktywności, dobrobytu i tak dalej jest generowana wewnątrz tego kraju. Także jakby to, co dzieje się w ramach wymiany handlowej, to jest jakaś tam, powiedzmy, dopisek trochę do tego, co dzieje się w danym kraju. Więc wpływ 10% ceł, no, nie jest dużo, oczywiście on jest negatywny, możemy go skwantyfikować, możemy powiedzieć, jaki to jest ułamek PKB, jaki to jest ułamek handlu i tak dalej, natomiast to nie jest katastrofa dla Unii Europejskiej. Jakby to tak naprawdę to jakby to jest dodatkowy koszt, który będą płacić amerykańscy konsumenci. bo cła są podatkiem nakładanym na amerykańskich konsumentów. Wbrew temu, co mówi amerykańska administracja, to nie obcokrajowcy płacą te cła, przynajmniej nie miażdżąca większość jest płacona przez Amerykanów, czy to przez importerów, czy to przez odbiorców końcowych. Więc jakby no, Unia Europejska może generalnie, oczywiście trochę na tym ucierpi, ale to też nie jest tak, że to jest katastrofa. I teraz jakby z drugiej strony Amerykanie mieli teraz szansę tak naprawdę obciąć swój deficyt handlowy z Unią Europejską w istotnej skali, bo mogli zreformować system podatkowy tak, żeby nie opłacało się tamtejszym firmom farmaceutycznym przenosić produkcji do Unii Europejskiej, do Irlandii, mówiąc wprost, bo to jest kwestia tak naprawdę jednego kraju, jednego sektora. Nie zrobili tego. Prezydent Trump kocha cła, taki jego urok, ale no, to też oznacza, że ten problem, czy ten deficyt, który jest taką solą w jego oku, nie zostanie rozwiązany dającej się przewidzieć przyszłości, chyba że przez spadek zagregowanego popytu w Stanach Zjednoczonych i zbiednienie tamtejszych obywateli, ale to jest zupełnie inny mechanizm, nie jest to, co da się załatwić porozumieniem, bo też nie nazywajmy tego umową, bo to nie są umowy handlowe, to są bardzo proste porozumienia na kilku kartkach. No właśnie, ale z drugiej strony też widzimy, że prezydent Trump jakoś tak przekłada ten ostateczny termin, chociaż teraz już się deklaruje, że ten 1 sierpnia to będzie data ostateczna. Panie Andrzeju. Znaczy data została wyznaczona w lutym i że od tego momentu zapadalność ceł, które prowadził prezydent USA właśnie była na 1 sierpnia. Administracja Unii Europejskiej, jak widać, nie śpieszyła się z negocjacjami, stąd mówienie, że mamy jeszcze czas do końca lipca, żeby osiągnąć z Ameryką porozumienie, i jest trochę nad wyraz tutaj. To może być trudne. A poza tym prezydent USA pokazał wielokrotnie, że on tutaj nie ma sentymentów wobec Unii Europejskiej i to nam się może wydawać, że Unia Europejska jest szczególnym miejscem na świecie. W zasadzie mamy taki eurocentryzm w myśleniu. Natomiast w momencie, kiedy nawet jeżeli ekonomicznie te cła nie zaszkodzą handlowi Unii z USA, to porażka polityczna, wizerunkowa dla obecnej Komisji Europejskiej będzie bardzo dotkliwa. I to będzie też zależała jej pozycja obecnej pani przewodniczącej, czy nie zostanie przypadkiem jednak w trakcie pełnienia urzędu odwołana ze względu na to, że nie osiągnęła porozumienia handlowego z USA. No zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Tak jak Beata mówiła, no jeszcze dzisiaj jakieś informacje mogą się pojawić, będziemy to śledzić. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. For my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Look, okay. I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your everybody wants to be A teraz przenosimy się do Rumunii, która znalazła nietypowy sposób na poprawę ściągalności podatków. Otóż samochody i motocykle będą mogły tam kupić tylko osoby, które nie zalegają z podatkami. Zasada ma być prosta. Przed zakupem pojazdu trzeba będzie poświadczyć, że wszelkie podatki lokalne, jak opłaty za grunt, mieszkanie czy mandaty za złe parkowanie, zostały opłacone. Dopiero wtedy będzie można stać się posiadaczem samochodu czy motocykla. Propozycja rumuńskiego resortu rozwoju, robót publicznych i administracji ma jeden podstawowy cel – polepszenie ściągalności podatków. Z plagą zaległości walczą i władze centralne, i samorządy lokalne. Nowy rząd Ilie Bolojana jednym ze swoich priorytetów uczynił właśnie nakłonienie Rumunów do płacenia podatków, stąd poszukiwanie różnych instrumentów, które pomogą ten cel osiągnąć, nawet tych niekonwencjonalnych. Pozytywny efekt nowego rozwiązania ma być podwójny. Samorządy będą miały większe dochody własne, a co za tym idzie, rząd będzie mógł zmniejszyć dotacje centralne. Piotr Piętka, Polskie Radio. No i co panowie na taki nietypowy jednak trochę sposób, panie Andrzeju? Dlaczego nietypowy? System podatkowy dzisiaj służy do kontroli obywateli. Rząd sandynistów kiedyś w Nikaragui kupił system podatkowy, znaczy oprogramowanie do systemu podatkowego ze Szwecji, nie po to, żeby ściągać podatki, tylko do kontroli obywateli. Stąd takie właśnie rozwiązania są, że tak powiem, stosowane. I jak widać, jest to też pochodna niefunkcjonowania w Rumunii wymiaru sprawiedliwości. No bo jak ktoś nie może nie zapłacić, to znaczy, że zarówno lokalne samorządy, jak i rząd nie jest w stanie użyć wymiaru sprawiedliwości do ścigania tych, którzy najzwyczajniej nie płacą i dworują sobie z władzy, bo taki jest system. Także w Polsce też problemem, tak jak oceniamy od dwóch dekad, jeżeli chodzi o kwestie skuteczności działania czy prawa, czy egzekwowania kontraktów, jest nieskuteczny wymiar sprawiedliwości. Panie Piotrze. No ja się zgadzam, no prawo jest prawem i jakby system podatkowy powinien funkcjonować no, w ramach, które zostały wyznaczone przez parlament, no przez wyborców i to powinno być egzekwowane. Jeżeli nie jest, no to w takim razie widać, że państwa no, starają się być kreatywne. No, mógłbym nawet powiedzieć, że ten pomysł jest innowacyjny, natomiast no to jest trochę, to trochę wygląda jak przejaw desperacji po stronie rumuńskiego państwa. To bardzo duży desperacja. No właśnie. A skoro już o podatkach mowa, to jeszcze tylko przypomnijmy, że panie Andrzeju, już od teraz, od kilku dni, lipca, od 4 tak, lipca od pracujemy zeszłego na swoje piątku, rodziny, był jeśli Dzień chodzi Wolności o podatki. Podatkowej, który był niestety później, bo w 2024 był 28 czerwca i ten Dzień Wolności Podatkowej przesuwa się już do tego stopnia, że już pracujemy ponad pół roku na opłacenie wszystkich podatków, nie tylko podatku PIT, który jest bohaterem mediów. No właśnie, niestety, ale no dobrze, że już chociaż teraz możemy z czystym sumieniem na siebie i na swoje rodziny pracować. Jutro ostatni mecz naszych piłkarek na Euro w Szwajcarii. Wiemy już, że ten mecz no niestety nic nie zmieni. Nasze dziewczyny nie zagrają w kolejnej fazie turnieju, ale trzeba podkreślić, że awans na Euro już i tak był ogromnym sukcesem. Tym bardziej, że nakłady na kobiecą piłkę nożną są w naszym kraju niższe i to zdecydowanie niższe niż na męską. Ja sprawdziłam, ile zarabiają nasze piłkarki. No i okazuje się, że te najlepsze mogą liczyć na 8-9 tysięcy złotych miesięcznie, chociaż też mamy takie pojedyncze przykłady pięciocyfrowych kwot. Pozostałe zarabiają średnio 4-5 tysięcy, a dla porównania piłkarze w naszej ekstraklasie, no to zarabiają na poziomie 30-50 tysięcy złotych, więc 10 razy więcej przynajmniej. dobrze, niedobrze, może teraz po euro te pieniądze będą większe, znajdą się sponsorzy, którzy będą chcieli wesprzeć nasze dziewczyny, panie Piotrze. No, jeżeli będą widzowie, którzy będą oglądać popisy kobiet na boisku, to pewnie łatwiej będzie znaleźć sponsorów. No, Polacy pokazali, że potrafią się interesować sportami, które są w gruncie rzeczy niszowe, tak jak nie wiem, skoki narciarskie, żużel. Do pewnego stopnia, no jakby no nie chcę tutaj być zbyt ostrym, ale no siatkówka nie jest najpopularniejszym sportem na świecie, a jest u nas bardzo, bardzo popularna. No, też zainteresowaliśmy się tenisem dosłownie z dnia na dzień, bo mieliśmy sukcesy, no ale właśnie. No i wczoraj rewelacyjne meczniki. Powinniśmy mieć jednak sukcesy, no jakby tutaj, jak rozumiem, awans na euro jest jakimś względnym sukcesem. W mojej ocenie, ekonomisty, czy kogoś, kto nie zajmuje się sportem na co dzień, to jest pewnie za mało, żeby Polacy się zainteresowali tym kobiecą piłką nożną. I też chyba trzeba pamiętać, że piłka nożna jest sportem globalnym, więc jakby to, ile jakie środki alokują sponsorzy, no wynika trochę z popularności sportu na całym świecie. Okej, w piłkę nożną grają panie na całym świecie. Okej, mam wrażenie, że była taka tendencja od paru lat do tego, żeby trochę próbować podnosić status kobiecej piłki nożnej. Nie wydaje mi się, żeby to się w jakiejś znaczącej skali udało, natomiast być może to się zmieni, ale no nie jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie sami decydentami, no bo tak jak mówię, no, to jeżeli kobieca piłka nożna na świecie będzie miała wyższy status, no to nie jest tak, że kobiece sporty nie mogą mieć wysokiego statusu. No tenis jest przykładem sportu, no gdzie kobiety zarabiają dość podobne pieniądze pod względem skali, co panowie. Natomiast tutaj parę rzeczy się musi wydarzyć i pewnie powinniśmy porównywać przeciętnego polskiego piłkarza do przeciętnej polskiej piłkarki. Myślę, że różnice będą mniejsze niż między topowymi piłkarkami i topowymi piłkarzami, no bo gdzieś w tym ogonie rozkładu już pojawiają się tak zwane supergwiazdy. No i tutaj limit na to, ile może zarabiać najlepszy sportowiec, jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wysoko. I no ale tutaj też niekorzystnie panie wypadają, bo Ewa Pajor w Barcelonie, najlepsza nasza piłkarka w Barcelonie, zarabia 500 000, tak? 500 tysięcy euro rocznie. No a na przykład Robert Lewandowski ponad 30 milionów euro rocznie. Ale to jest kwestia głosowania pieniędzmi przez sponsorów i to oni decydują, jaka jest wartość danego sportu w wykonaniu czy kobiecym, czy męskim, bo nawet też boks kobiecy nie jest tak mocno wyceniany przez sponsorów i finansowany jak boks męski, bo to też akurat kobiety zaczęły ten sport ostatnio intensywnie uprawiać, a mimo to nie ma tam takich kontraktów sponsorskich, jakie pojawiają się właśnie w tym obszarze po stronie męskim. Zawsze będą istniały, jak widać, różnice i żadna polityka tego faktu nie jest w stanie zmienić, bo na koniec to sponsorzy pieniędzmi głosują. Znaczy, pani Ewa Pajor, jak rozumiem, nie gra 100 razy gorzej niż Robert Lewandowski, ale tak wygląda właśnie rozkład zarobków na samym szczycie i to też Robert Lewandowski nie jest pewnie 100 razy lepszym piłkarzem niż przeciętny piłkarz z polskiej ekstraklasy. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się duże pieniądze, sponsorzy i kiedy mówimy o gwiazdach sportu, powiedzmy, że one zarabiają proporcjonalnie więcej niż wynikałoby to z różnic w umiejętnościach, ale tak było od lat, od dekad. To są przykłady, które znajdziemy w naprawdę dość starych podręcznikach ekonomii, więc to nie jest nic nowego. Ale może właśnie warto tutaj zawalczyć nawet tą naszą dyskusją o to, żeby może to się zmieniało i żeby właśnie sponsorzy jednak zainteresowali się teraz. Sponsorzy patrzą niestety w Excel. Dziewczyny. Wiem, że to biznes jest biznes, ale jednak może. Ale trzymamy kciuki i tak za nasze dziewczyny. A tymczasem jeszcze jedna ciekawostka. Brytyjska mennica królewska oddaje hołd grupie Iron Maiden. Można zamawiać specjalną serię monet z motywami z okładek płyt londyńskiej grupy, a przede wszystkim z jej słynną maskotką. Z jednej strony szacowny monarcha Karol III. Z drugiej nieco mniej dystyngowany Teddy. Był już na butelkach od piwa, zdobył samolot grupy, ale znaleźć się na oficjalnym środku płatniczym królestwa to, jakby nie patrzeć, awansik. Monety utrzymane są w niepodrabialnej stylistyce okładek zespołu, a spostrzegawczy fani dopatrzą się nawiązań do albumów grupy. Ceny zaczynają się od 18,5 funta. Nie ma jednak problemu, jeżeli chcą Państwo wydać nieco więcej. Jest na przykład limitowana złota edycja w cenie 7520 funtów, czyli w przeliczeniu niespełna 37 tysięcy złotych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Fajna ciekawostka? Mnie się wydaje, że tak. Jakbym była wielką fanką, to na pewno bym kupiła. Tylko to jest też funkcja, tak jak to było w Polsce w czasach PRL-u, na przykład wypuszczenia złotych monet z papieżem, obniżania poziomu inflacji, bo w ten sposób ściągano pieniądze z rynku, sprzedając nieekwiwalentną wartość, bo tego złota tam nie było aż tak dużo, nie było tak tyle warte, co ten nominał, ale liczyła się symbolika i na tym chyba też swój biznes mennica brytyjska dzisiaj sprokurowała. Panie Piotrze? No, ja jestem fanem i kupię. Natomiast no jestem też pod wrażeniem tego, jakie kulturowe, czy jakie kulturalne soft power ma Wielka Brytania, bo Wielka Brytania wyprodukowała w drugiej połowie XX wieku taką liczbę zespołów w tylu różnych obszarach, czy w tylu innych gatunkach muzyki, że to jest wręcz niesamowite. I gdyby, że tak powiem, każdy z tych zespołów dostał swoją monetę, no to myślę, że ściągnęliby na tyle dużo pieniędzy z rynku, żeby wywołać deflację. Czyli nie musieliby mieć przemysłu, tylko produkować same zespoły rockowe albo popowe, także i to, jak widać, więcej im przynosi korzyści niż realny przemysł. No to na pewno, ale też, żeby nie było tak, że tylko cudze chwalimy, a swego nie znamy, to ja przypomnę, że Narodowy Bank Polski też wyemitował swego czasu takie monety kolekcjonerskie z serii Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej. Tam wprawdzie zespołów nie było, no ale był Czesław Niemen, Krzysztof Komeda, Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, Grzegorz Ciechowski, Krzysztof Klęczon, więc może to jest... Ale też fajna monety powinny być w normalnym obiegu, a nie tylko kolekcjonerskie, bo te, które są normalnie, są takie mocno ponure i przeciętne. Także warto nawet monetami ożywić nasze życie. Panie Piotrze. Ale są takie monety, którymi można płacić w sklepach, tylko nie ma ich dużo po prostu. Tak, bo są te takie piątki na przykład wydawane. Prawda, z różnymi miastami. To jest też fajne, bo ja na przykład mojej chrześnicy zbieram takie monety różne i myślę, że jest to fajny sposób, żeby też zainteresować dzieci po prostu takim, prawda, kolekcjonerstwem. No, najlepiej zbierać te, które wyszły z obiegu, one są jeszcze wtedy ładniejsze. Ładniejsze i być może więcej zyskują na wartości, no, prawda? Piękne jednak banknoty drukowano na przełomie XIX-XX wieku, o czym świadczą na przykład banknoty Imperium Rosyjskiego, także one były prawie że obrazkami, które można dzisiaj wieszać na ścianie. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha i dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A dla Państwa jeszcze jedna rozmowa u nas. Prezesi po godzinach. Dziś naszym gościem jest Jacek Zengteler, prezes Jareal Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na co dzień zarządza pan firmą z branży deweloperskiej, ale po godzinach gotuje. Często się to zdarza? No i jak w ogóle zaczęła się pana przygoda z gotowaniem? Przygoda zaczęła się w moim domu rodzinnym. Miałem to szczęście, że wychowywałem się w domu, w którym jedzenie było jednym z istotnych elementów życia rodzinnego. Wychowywałem się w domu, gdzie była duża kuchnia z dużym stołem, przy którym zawsze byli jacyś goście. A moja mama, świętej pamięci, była świetną kucharką do tego stopnia, że prowadziła przez dobrych kilka lat własną restaurację. W moim rodzinnym mieście Kaliszu restauracja, jak i w ogóle działalność moich rodziców była dosyć mocno wpisana w życie towarzysko-kulturalne Kalisza, bo moi rodzice byli bardzo blisko związani z teatrem imienia Wojciecha Bogusławskiego, więc przy tym naszym rodzinnym stole w domu bardzo często gościli czy to aktorzy Kaliskiego Teatru, czy pracownicy, osoby związane z teatrem od A do Z. I te tradycje kulinarne wyniosłem z domu. Nie umiem źle jeść, a żeby dobrze jeść, trzeba umieć gotować. Często znajduje pan czas na gotowanie? Ja codziennie gotuję. Tak się poukładały relacje w naszym domu, że to zdecydowanie częściej ja jestem odpowiedzialny za przyrządzanie śniadań i kolacji. A pana popisowe danie? Nie ma takiego jednego, natomiast co do zasady ta działalność w kuchni kręci się wokół kuchni pozbawionej mięsa. Nie jemy w domu mięsa, więc to jest w dużej mierze poszukiwanie pełnowartościowych posiłków. Przede wszystkim z myślą o dzieciach, tak żeby dzieci miały wszystkie niezbędne wartości, a jednocześnie żeby jadły rzeczy smaczne. Skoro powiedział pan, że nie ma pan popisowego jednego dania, a jakieś ulubione w takim razie? Mamy lato, więc wszystko co sezonowe. Jestem absolutnym fanem szparagów, truskawek i bobu. To są produkty, które świetnie się ze sobą łączą. Sałatka ze szparagami, truskawkami, niebieskim serem pleśniowym. Wiele nie potrzeba, a jest to absolutnie hit. To ja się zgadzam, bo też lubię i truskawki, i szparagi, i bób. Jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, czym się pan po godzinach zajmuje, to wspominał pan też o dokształcaniu. To jest tak, że ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu, ja nie potrafię nic nie robić, więc ja staram się wykorzystywać każdą minutę wolnego czasu. Nie oglądam telewizora, bo to już dzisiaj się nie ogląda telewizji, tylko nie oglądam telewizora, zdecydowanie bardziej wolę rozrywkę, która pochodzi z literatury, czy to jest książka czytana, czy coraz częściej w moim przypadku książka słuchana. Natomiast staram się raz na jakiś czas również pogłębiać swoją wiedzę, pogłębiać swój warsztat zawodowy. Z zawodu jestem dyrektorem, cytując klasyka filmowego, więc uważam, że szczególnie w tak szybko zmieniającym się świecie, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, żeby być dobrym w tym, co się robi, warto jest się dokształcać. No i aktualnie jestem studentem takiego kierunku związanego z zarządzaniem, ale bardziej w obszarze przywództwa. Brawo dla pana prezesa za to, że znajduje także czas na dokształcanie się, bo to niezwykle ważne. Warto brać z niego przykład. A spółka, którą kieruje Jacek Zengteler, w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia. Od 20 lat w stolicy i w Trójmieście realizuje projekty mieszkaniowe, biurowe, ale też rewitalizacje i to z dużym sukcesem, bo była za nie wielokrotnie nagradzana. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu. Życzymy, aby nam słońce świeciło. Autopromocja. W tym miejscu grasują wilki. Słuchowisko nagrodzone na 24. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Czarownica. Część druga. W roli tytułowej wystąpiła Sandra Korzeniak. Dzieci drogie, idźcie do domów i zamknijcie drzwi. Scena teatralna Trójki. Lato 2025. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę państwa, co za super oferta! No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jest samochód, są skutery i słuchawki, i rowery, wyciskarki, oczyszczacze, są zegarki, odkurzacze. Więc do końca października, czy kupujesz batonika, buty, obiad, coś do prania, płacisz z Visa, bez gadania. Bo każda taka płatność to los w loterii nagród z kartami Visa w PKO Banku Polskim. Do wygrania Toyota RAV4 Plug-in i setki nagród. Loteria dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego. Organizator Unique One Spółka z o.o. Zgłoszenia do 31 października 2025 roku. W losowaniu skutera biorą udział losy zebrane do 31 lipca tego roku. Co miesiąc inne nagrody. Szczegóły i regulamin na pkobp.pl/loteria-visa. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na bitniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos!